Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, gökyüzündeyiz. Şenol Gümayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey günaydın. Şenol Bey ne oluyor, bir sesler falan veriyorsun. Beğendin mi, hoşuna gitti mi? Neydi o? İzmir Marşı. Ya hala mı? Hala tabii oğlum, ben damarı bulmuşum, espriyi yakalamışım. Evet hayır yarışmasını Türkiye'ye getiren adamım. Siz değilsiniz mi? Ben değil. Kim peki, Erkan Yolaç mı? Bırak ya, bırak geç artık ya. Niye ki, ben geçtim hadi tamam, millet nasıl geçti? Herkes geçecek. Sen nasıl geçtiysen artık insanlar yavaş yavaş Erkan Yolaç'a diyecekler ki Erkan hocam çok teşekkürler, bizi bugüne kadar neşelendirdiniz, güldürdünüz, zihnimizi çalıştırdınız ama biz artık yeni bir bomba peşindeyiz. Biz Şenol Gümbayrak'la eğlenme peşindeyiz. Şenol Bey tamam, bu amacı ben anlıyorum, hakikaten de değişik bir kulvardan gitmeye çalışıyorsunuz. Hiç denenmemiş bir şey yapıyorsunuz. Denenmemiş ilginç bir fikri yakalıyorum. İlginç fikir dediniz? Evet hayır yarışması. Siz ilginç fikriniz, hiç kimsenin aklına gelmemiş bir yeri kasmak Şenol Bey. Yani evet hayır yani. Tabii ki biraz kasılıyor ama esas esprisi bunun evet hayır dememek. Anladık onu da, yani kimsenin aklına gelmez Şenol Bey ya. Ayıptır yani. Ay, yıllardır Erkan Yolaç'la özdeşleşmiş bir yarışma. Niye özdeşleşiyor? Evet hayır. Her evet hayır değişimi. Evet'i de Erkan Yolaç mı buldu? Günlük hayatımızda yumurta yermişin evet diyelim. Orada Erkan Yolaç mı buldu o fikri? Hangi fikir? Yumurtayı mı? Hayır evet demeyi. Ya öyle bir şey diyen yok ki. Hayır tamam hayır diyorsun. Hayır da mı Erkan Yolaç buldu? Ya siz niye Erkan Yolaç'la aşık atmaya çalışıyorsun? Kimle aşık atayım? Başka yapan var mı? Evet hayır bir yaşması. Yani siz de yapın, o da yapsın yapıyorsa, yani ne gerek var birbirinizle böyle şey yapmaya? Zaten esas mesele de orada çıkıyor. Nerede, ne meselesi, ne, ben anlamadım ki meseleyi. Erkan Yolaç benim hakkımda elleri geri konuşuyor. Erkan Yolaç'ın sizden haberi var mı? Ya, yok. Ben de ona başlıyorum zaten. Ne? İyi tamam şey abi. İyi, hayırlısı olsun o zaman. Tamam, bundan sonra böyle bir mücadelede bakalım kimler sizin yanınızda olacak, kimler Erkan Yolacı'nın yanında olacak. Sonuçta bazıları diyecek ki tamam bitmiştir bu iş, bundan sonra evet hayır yarışması Şenol Günbayrak yarışmasıdır. Bazıları diyecek ki kim o zibidi diye. Erkan Yolaç için mi? Sizin için tabi. Benim için ne diyecekler, zibidi mi yoksa gerçek bir kral mı? Onu bir zamana bırakalım isteriz. Zamana bırakalım ama zamanımız kalmadı. İşte sana bir 30 saniyede bir hacamat edeyim. Ya Şenol Bey hadi lütfen ya. Korktu mu? Birileri korktu. Sevgili dinleyiciler, burada küçük bir tavşan var. Mik mik mik mik mik mik mik. O cici tavşan. Mik mik mik mik. Şenol Bey bir şey söyleyebilir miyim bu konuyla? Ya bırak artık, eleştirileri istemiyorum. Eleştiri gibi değil yani, bir değerlendirme yani bu. Sadece bir değerlendirme. İsterseniz dinleyin. Belki oradan dersler çıkarabilirsiniz. Ya gene Erkan Yolaç diyeceksen. Yok, Erkan Yolaç'la ilgili değil. Tamamen sizle ilgili bir şey. Tamam şöyle. Şimdi Erkan Yolaç mesela bu yarışmayı çok güzel yapıyordu ya. Zamanında yapıyordu artık. Erkan Yolaç. Gençlere yol aç diyorum ben. Tamam anladım da yani. Şimdi nasıl diyeyim? Ya ses söyle ya. Siz bu yarışmayı biraz da çirkin yapıyorsunuz Şenol Bey. Ya çirkini mirkini, ne çirkini ya? Bayağı çirkin, zevkli değil ya. Hiçbir kere zaten evet dedirtemiyorsun, hayır da dedirtemiyorsun. Nasıl dedi? Manyak bir şey oğlum. Dün nasıl dedin? Dün ben yoruldum, sıkıldım, o yüzden evet dedim. Olsun. Olsun, sonuçta amaç evet dedirtmek değil mi? Ha istesem demezdim, akşama kadar ben demezdim. Sevgili dinleyiciler, bir tavşan sesi mi duydunuz? Mik mik mik mik mik mik mik mik mik mik mik. Şey abi, bir kere zaten mik mik diye tavşan sesi yok. Mik mik mik mik mik diye tavşan sesi yok. Bir şey mi duydunuz? İyi hadi tamam bir daha yap. Nasıl bir daha? Hadi yap. Yarışalım bir daha. Zaman tutar zaman. İstediğin zaman ben zaman tutmayı bırak takvim tutayım isterseniz. Bugün 3 Temmuz'da başladık yarışmaya. Hadi bakalım 15 gün mü sürecek 20 gün ağlayarak gidene kadar sen. Ne alakı sevgili dinleyiciler. Bu arada peşbayı başlar tut zamanı. Tutuyorum işte 3 Temmuz. Oğlum saat ver bana. Tamam 8.22 30 olunca ben size söyleyeceğim. 22, 25, 26. Ya hadi başla. Tamam hadi başla buyurun. Sevgili Ege günaydın mı? He? Günaydın mı günaydın mı? Günaydın. Neredesin sen şu anda? Radyodayım. Radyoda mısın? Radyodayım. Radyoda mısın? Radyodayım. Ottu radyo mu? Radyo Ottu. Radyoda mısın şu anda? Şenol Bey kaç defa söyledi? Gerizekalı mısın? Nesin ya? Ya sen yarışmaya niye havasından çıkmaya çalışıyorsun? Radyodayım tamam mı? Radyodayım. Evet, evet. Hayır, hayır. Ne diyebiliriz, ne diyebiliriz? Sabah da biraz serindi değil mi? Serindi Şenol Bey. Üşüdüm ben de gelirken radyoya. Evet, evet. Evet, evet, evet. Bayağı da üşüdük. Geçenlerde de bayağı sıcaktı. Değil mi? Evet mi? Hayır mı? Geçenlerde sıcaktı. Bu aralar serin Şenol Bey. Evet. Ne yapıyorsun Şenol Bey? Ne yapıyorsun ya? Habire aynı kelimeleri söyledin. Canın çeksin diye. Ne canım çeksin diye? Ya canın çekti değil mi? Evet demek istedim. Benden duyuyorsun mesela. Benim hayatım çok kolay sevgili Ege. Mesela sen bana sor. Yumurta yer misin diye. Sor sen. Yumurta yer misiniz Şenol Bey? Evet. Bak ne kadar bak. Ben sana soruyorum. Yumurta yer misin? Yerim. Hayır ama bak seninki ne kadar zor. Nesi zor ya? Yerim dedim işte bitti. Nerede? Yumurta nerede? Ne yumurtası ya? Ne diyorsun ya? Ama benim de öyle mi? Benimki çok... Salaksın oğlum. Bunu bir kere bir kabul et. Ne kabul edeceğim? Ne alakası var? Evet dedim. Ne zaman dedim ben ya? Ne zaman? Neyi ne zaman de? Bakın Şevker'i de. Evet. Evet Şevker'e gel. Buyurun seni dinliyorum. Beni dinlemeyin. Ben sizi dinliyorum. O zaman evet de. Neye... Ya öyle uzatma sen artık. Neyi uzatmasam ya? İşte oynuyoruz, yarışmayı yapıyoruz. Ama demiyorsun. Demi o iki kelimeyi kullanmayacaksınız demiştiniz. Ya tamam bitti. Hadi yarışma bitti. Aferin seni tebrik ediyorum. Nasıl bitti? Bitti bravo. Bu sefer çok iyidir. Alkışlarla sana mercimek veriyoruz. Ciddi bitti mi? Bitti bitti. Güzel miydi yarışma? Ha evet. Evet dediniz. Bitti diyorsun yarışma. Ya git oğlum gerizekalı. Ne Allah Allah siz demediniz bir yarışma bitti diye ya. Sen bana ne inanıyorsun? Evet demedim. Salak ya. Bu da Erkan Yolaç'a küpe olsun kurana. İşte bu numarama ne diyecek bilmiyorum. Ayıp sizin yaptığınız ya sportmence değil. Ya git oğlum. Sen ne evet diyorsun ya? Salak ya. Sen buna diyorsun ki evet demişsin. Sen ki ben evet ben demişim gibi söylüyorum. İşte evet diyorsun. Salak ya. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo Turası Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Ağzımıza gene lafı tıkamayacaksınız değil mi? Yok canım reklam meklam yok buyurun. Yani demin girdik girmeyelim dedim ben reklam var dedim yok dediniz. Girdik işte daha ağzımızı açtık tokat gibi indiriverdiler. Evet, günaydın diyerek o zaman günün gelişmeleriyle ilgili demeçlerimizi vermeye hazırlanalım. Bugün neler olacak bugün? Kısa bir haber vermek istiyorum. Yine üzücü. Her zaman güzel şeyler olmuyor maalesef. Bizim sesimiz çok az geliyor Ege'cim. Benim sesim biraz az geliyor Ege'cim. Evet, neyse ben şöyle bakıyorum. Evet, sesin tamam toparladı. Toparladı. Toparladı, buyurun. Daha önce... Nerelerdeydin? Nerelerdeydin? Nerelerdeydin sen? Daha önceleri nerelerdeydin sen? Nerelerdeydiniz? Ben daha kibar bir ilgisinden evet. Yanayım. Evet. sevgili Atilla Atasoy ile ilgili bir haber vermiştik, hatırlıyorsunuz. Üzücü bir haber değil mi? Yine üzücü bir haber. Hadi ya, Atilla dükkanı Atasoy mı kapatmış, eczane mi kapanmış? Atilla Atasoy biliyorsunuz geçen hafta size bahsetmiştim ama yayına taşımamıştık. Geçen hafta Rusya'ya gitmişti biliyorsunuz. Telefizde konuşmuştuk. Rusya'da maalesef talihsiz bir olay gelmiş başına. Cüzdanı mı kaptırmış? Evet. Nereden bildin abi? Yani teşekkür bir yurt dışında insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi neyi kaptırmaktır? En kötü şeylerden ikincisi cüzdanı kaptırmak. Birincisi ne? O zaten şeydir. Evrenseldir. Çantayı kaptırmak. Evrenseldir. Herhangi bir evet. Bence yani evrenin herhangi bir köşesinde onu kaptırmak gerçekten sıkıntı verir. Kozmik sıkıntı. Şöyle olmuş aslında, biraz da gizemli bir olay. Rusya'da Atilla Atasoy bar çıkışında iki polis belirdi. Rusça olur olmaz şeyler söyleyip üstüme aradılar. Olur olmaz bir de şeyler baktım, derken. Görmüş Rusça. Bir de biraz vardır Atilla abinin Rusçası. Ha, olur olmaz olduğunu nereden anlıyor? Mesela olur yani, olmaz şeyler söylediler. Yalan yanlış gibicesine. Yani böyle bar çıkışında söylenmeyecek sözler. Hamamda söylenebilecek ama bar çıkışında söylenmemesi. Evet mesela. Bakmış ondan sonra bütün paraları gitmiş. Atilla abiye geçmiş olsun diyorum. Zaten çok az param var. Nasıl dönmüş peki? Dönmüş mü? Şu anda Rusya'da benim bildiğim kadarıyla. Ama zaten şu kadarcık bir haber var. Yani şöyle azıcık 4 satır bir haber var bu konuyla ilgili. Anca bunu yetiştirebilmiş, gönderebilmiş Türkiye'ye anladığım kadarıyla. Son yoksa geniş bir bunu harcadım demiş. Bence geniş o şeydir ya, biraz para göndersinler, kontör göndersinler falan diye. Oradan da çıktı. Artık kime herkes tüm abi? Sevenleri, tüm seven. Kime mesaj veriyor? Kalfasına mı? Sevenlere ya. Sevenlere oğlum, Atilla Atasoy hayranları şu anda abi, para biriktiriyorlar. Ben tamam yani Atilla Atasoy'un biliyorum Rusya'da olduğunu, o derece seviyorum artık ama herkes biliyor. Hesap numarasını ne bileyim ben ya. Cep telefonunu öğreneceksin eczaneyi arayıp. Tabii canım, isteyen ulaşır. Sen neden bahsediyorsun? Eczanenin önünde kampanya yapılmış zaten. Büyük kovalar herkes 3-5 bir İsterseniz şey. İsterseniz biz buradan Atilla Atasoy'a kontör kampanyasına başlayalım. Kontör mü? Tabii ilk başta kontör. Ondan sonra mı? Çünkü orada işlerini halletmesi için onun kontör çok sık iletişim kurması elçiliği lazım. Elçiliği arayacak, burada yakınlarını arayacak falan filan. Tabii tamam, başlatalım da abi. Sen şimdi şöyle cep şey telefonun yanında mı? Fahir sen logoyu düşün. Ben logoyu düşünüyorum. Şöyle bir şey. Atilla Atasoy bir yuvarlak düşün. Yuvarlak yani Atilla Atasoy telefonla, cep telefonuyla konuşuyor. Nesi abi, Atilla Atasoy'un kafası mı? Cep telefonundan halkalar çıkmış. Türk yani Rusya'da öyle. Şimdi dünya haritası tamam mı? Tamam. Yani şöyle düşün. Sadece Rusya ile Türkiye var. Evet. Oradan şey yapıyor. Bir yuvarlak. Yuvarlak Atilla içerisinde Atilla Atasoy cep telefonu ve o halkalar nereye ulaşmış? Türkiye'ye. Türkiye'ye. Ulaşmaya çalışıyor. Şey yapsak peki, onu Photoshop'la belki yapılabilir şu anda bilmiyorum ama o halkalar Rusya'dan Türkiye'ye gelirken kalbe dönüşse. O halka evet çok güzel. Yuvarlaklar giderek kırılıyor. Kırılma noktası ve Türkiye'ye geldiği zaman bir kalp. Nasıl? Bence çok güzel olur. Ben anlamadım ya. Yani kontör ya kampanyası değil mi abi bu? Abi dernek çatısı altında ancak kontör toplayabiliriz. Ne ayak izi var? Sanki Atilla Atasoy'a mesaj ver. Ararsan sevgiyi bulursun gibi bir şey oldu bu logoya bakınca. Oktay ama sen değişik yorumlamaları açık dedik ama bu kadar hakikaten alt metni çok bambaşka bir yere çektin. Bizim sen şifreleri yanlış çözdün yani. Bir anıları söyle. Tamam. Ben bir anmış olayım yani. Tabii, hayır, ben onun kampanyanın şeyini yapacağım şimdi. Müziğini yapıyoruz abi şu anda. Spotunu hazırlayacağız. Sen üstüne konuşacak mısın? Aha. O zaman ben biraz şey söyleyeyim. En başta güçlü gir. Güçlü gir, o zaten alır seni. Fahir sen dıp dıp dersen ha. Böyle bir en başta ben bir sayarsan yani rahat girerim ben. Hadi. Sayayım mı? Say. 1, 2, 3, 4 Anılar hayatımı çaldılar. Beni benden aldılar. Ya da seni senden aldılar. Atilla Atasoy anılarda kalmasın. Anılar, herkes kontrolleriyle sevgisini Atilla Atasoy'a göndersin. Aldılar. Bu kaybolan cüzdan, kaybolan anılarımız olmasın. Anılar hayatımı çaldılar. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bravo. Ben arada kontroller yağmaya başladı. Yemin ediyorum. Ben arada ver gazı evladım, ver gazı diye girecektim de ama oraya şey de yapabiliriz herhalde. Photoshop'la halledebiliriz diye düşünüyorum. Kurguda atılır zaten. Bir sanatçıya borcumuz ödemiş olduk. Duyarlılık bu ya. Duyarlılık ya. Yemin ediyorum duyarlılık ya. Başka hiçbir şey değil. Yardımseverlik. Başka hiçbir şey başka değil. Başka hiçbir şey değil ya. İnsanlık bu be. İnsanlık. Başka... Bu duyarlılık ve yardımseverlik. Başka hiçbir şey değil. Bir de insanlık. Bir de insanlık, i̇nsanlık yani. Başka hiçbir şey değil. İnsanlık dediniz mi? Çünkü bir de insanlık olarak olması lazım. Ya çok evet. Güzel bir haberle devam oh edelim. Oh be! Ege evlenirken sana da söylemişlerdi. Oktay sonra bu sana da geçti. Sirayet etti. Evlilikte iki tane ne önemliydi? S. İki tane S önemliydi. Enişten bunu çenesinde peçeteyle bana söylediğinde o peçetenin titremesi hala gözümün önünde. Ne zaman ki bir şeyler karışsa, ne zaman ki bir şeyler riske girse, doğru girse, o zaman S diye iki S duyuyorum. İki S. Neydi bunlar? Peçetede görüyor musun? Gözünün önüne peçete geliyor mu? Peçete tabii dalgalanarak geliyor. Peçeteli gibi. Bir çene. S harfleri peçete şeklinde. Öyle bir logosu var benim gözüm. Sevgi ve saygı. Değil mi? Evet, şimdi bunlar kaça çıktı? 3'e çıktı. Yapma. Mutlu evliliğin sırrı 3'e çıktı. Benim bildiğim o takımdır, 4'e çıkar. O benim bildiğim sıkça sorulan sorular o ya. O ya vallahi yemin ederim. Yani benim bildiğim sevgi, saygı, itiş, kakış. 4S yani. Doğru söylüyorsun. Evliliğin tutkalı olarak görülen olmazsa olmazlar nedir bunlar? Rakı mı? Sevgi. Tamam. Saygı. Saygı. Tamam. İyi bir... Satın alma mı? Anlamıyorum yaptığın işaretin ne olduğunu fark. Şöyle demek. İşlem hacmi mi? İşlem hacmi. Hayır, seyle bakalım. Sağlam bir işte gel. Tamam. Sağlık mı? Yok değil, sağlık ne, değil. Nasıl bir şey? Sadakat o da değil. Şöyle söyleyeyim. Sevgi başlığı altında toplayabiliriz tamam. Bunu. Tamam. Ben tahmin hakkımı kullanmam. Kullan. Sıtma. güzel. Değil. Ne olabilir böyle? Sıkma. İşlem hacmi. Sıkma meyve suyu. Sağlık için. Evet. Ya, sağlık değil. Buldum. İki tane mi şey var? Sevgi saygının yanında iki tane mi var? Bir tane mi var? Nasıl ya? Üç tane kural üç. Tamam. Üç S kuralı diye geçecek bu. Bir tane daha S bulacağız ben değil mi? Ben üç S kuralı yapacağım. Birbirine geçmiş S'ler. Ben biliyorum galiba. Kendi ya. Evliliğimden yola çıkarak. Birleşik yazıldığını düşünmenizi istiyorum. Soğuk su. Çünkü yani hani öyle olur yani. Mesela bir kavga anından sonra bir bardak soğuk su içerek keyifler yerine getirin. Yok, ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı söğüş mü? Hayır, dinleyicilerimiz belki ayıplayacaklar sabah sabah bunlardan konuşuyorlar diye ama bu da bir gerçek. Bundan da olmaz, bahsetmek olmaz. Lazım. Evet. Doğanın getirdiği bir şey. İnsanın doğanın nimetlerinden faydalanalım. Nasıl madımak, labada. Geçen yıl biz yapınca nasıl mutlu olduk? Sistre. Fahir doğru mu? Valla aslında o da doğru. Barkeler cillop gibi. O da doğru ne demek abi, bir tane değil ya. O da tabii şimdi bu adamlar için düşünüyorum da siz evliliklerini şöyle ayırabiliriz. Senin sistreden önce, sistreden sonra. Hakikaten bambaşka, çünkü ben bir şey sormak istiyorum. Sistreden önce mutlu muydun Ege? Yani ya o evliliğin ilk başının olması gerektiği böyle bir hayal aleminde. Peki. Hiçbir şey ayaklar yere basmıyordu. Sistere, ne zaman ki ayaklar yere bastı. Orada o çirkin halıya basmaya başladık. Yavaş yavaş huzursuzluklar da başladı. Hiç birbirimize kızmadığımız konularda kızmaya başladık. Sistreden sonra nasıl parke pürüzsüz olduysa aramızdaki ilişkide pürüzsüz bir hale peki, geldi. Peki Alin Kayacan'ın teşrifatı acaba sistreden önce mi sonra mı? Sonra. Bitti gitti, ben başka soruya gerek var mı? Sistre mi yani? Sevgi, saygı ve sistre mi? Hayır, bu adam için. Ha, yani senin evliliğine dönüyoruz Oktay'cığım. Evlilikleri inceliyoruz. Sevgi, saygı ve senin için önemli olan üçüncü S nedir? Herkese göre değişiyor mu yani? Şimdi bu? Tabii bu sana göre de değişiyor. Adam dedi ama bu genel geçer değil tabii ki. Onu ayrı bir başlık altında inceleyeceğiz. Sefkat mı? Sefkat çünkü çok önemli bir şey. Nasıl bir şey? Biraz bize tarif eder misin sefkati? Sundurma olabilir mi? Sundurma olabilir. Sundurma neydi? Hah, ben buldum ya. Ne abi? Sol açık. Ben galiba buldum. Ben şimdi Oktay'ların ilk evlendiği zamanlarda da onları gözlemliyordum. Şimdi de gözlemliyorum. Herhalde Oktay'ın mutlu evliliğinin sırrı şu anda masasında duruyor. Soda abicim ya. Doğru. Ne zaman doğru. Bu herif soda içmeye başladı? Evlilik değişti. Çünkü soda içmeden önce bu herifte ne vardı? Pus, pus var. Hazımsızlık vardı. Her konuşmasında Didem için bu işte diye. Hazmedemiyordu. Hiçbir doğru şey yani. Hazmedemiyordu. Didem biraz söylüyordu. Hazmedemiyordu. Geliyordu bize. Bana böyle dedi, biz ne dedik ona? Soda iç. Soda içti ve ne oldu bugün? Sevgi saygı soda. Peki Oktay, senin efendim evliliğin için sodadan önce ve sodadan sonra diyebilir miyiz? Diyebilir kesin miyiz? Kesin diyebiliriz ya, kesin soda, yani. Soru üzülüyoruz sormak istiyorum. Sor. Sodadan önce mutlu muydun? Açık konuş. Yani sodadan önce mutlu muydun? Tam öyle bir şey yoktu yani. Tam öyle bir çok da hatırlamak istemiyorum. Ben kendimden hayır biliyorum. Sahte bir mutluluk vardı Sistra'dan önce. Sistra ve soda. Ama o Sistra'nın cila kokusuyla gerçek mutluluğu yakaladı. Ve sodanın gazıyla da... bak bu adam da sodanın gazıyla yakaladı. Sodanın gazıyla oldu. Evet. Biz hala inanır mısınız çok enteresan gelecek size ama soda şişelerini kapaklarını biriktiriyoruz. Ne kadar güzel. Şişeleri atıyoruz, kapakları biriktiriyoruz. Ne kadar enteresan değil mi ya? Yani İlk her düşündüğüm gibi zaman duygulandım. Bir an yani. O zaman herkes evliliğindeki üçüncü sevgiyi bulsun. Bulsun. Diyoruz ve herkese kolaylıklar diliyoruz bu yolda, bu meşakkatli yolda. Başarılar diliyoruz. Meşakkat. Nice nice mutlu. Hakikaten şey harfini kaldırsak ya. Kaldırır. Şey harfi değil de J harfi. Nasıl şey harfi? J'yi mi? J. J. J harfi zaten kullanılan bir harf değil. Bak kim var? Jale. Savunmasın. Jale'ye zaten... Jale ve jilet dışında bana bir jupon. Ben. Jartier. Jilete zaten jilet denir. Jartiyere ne denir? Jartiyer denir. Jartiyer mi? Yani jartiyer diyen kaldı mı? Yok. Jartiyerim nerede falan. Jartiyer diyen kalmadı ama jartiyer giyen kaldı mı diye sorsak. Nerede eski jartiyer giyen kadınlar? Ona da jartiyer demesin. Ne desinler? Ya şunu falan desin, idare etsin. Olur mu? Mesleği olana kadar. Oğlum, bence çok özel kullanımlar dışında J'yi kullanmayalım. Özel izinle kullanılsın. Özel izinle nereden olacağını biliyorsun değil mi? Alınacak. O yüzden... İsterseniz başka bir harf seçelim. O zaman madem evlilik dedik ve çok yakında gerçekleşecek bir tarih var. Heyecanla bekleniyor birçok çift tarafından. 4 gün sonra ayın kaçı oluyor? 7'si. 07. 2007. Hayır, 07 diye geçer hocam onu mesela. Cep telefonunda şey yaparsan 07... .07.07 diye gözüküyor. Benim cep telefonumda da 2007 diye gösteriliyor fark. Keşke başka türlü açıklasaydı. Tamam, şöyle diyelim. Mesela bilgisayarımız onu şöyle gösterebiliriz. 07. Bilgisayarda 2007 diye gösteriliyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Mesela bir A4 kağıt alabiliriz. Evet. Ve bunun sağ üst köşesine tarih atacağımız zaman 07. Bir şey sorabilir miyim Fahir? Alt çizgi mi, 07. Alt çizgi 07 olarak. Alt çizgi mi? Fahir bir şey. A3 alabilir miyiz? A3 alabilir miyiz? Ama daha büyük yazmak lazım. Daha büyük yazmak lazım. Ona tamam. Daha büyük yazmak lazım. Valla 7 Temmuz'da Amerika'da bir gecede 60 bin kişi evleniyormuş. Ben sana söyleyeyim mi? Hiç öyle Amerika'ya gitmeye gerek yok. Burada benim 2 tane arkadaşım evleniyor ve ben onlardan sırayla tiksinmek istiyorum. İlk hangisinden tiksineceksin? İlk evlenerken. Onlar saati neye göre alınıyor ya? Helin saati nikah memurları o gece oradan oraya cübbeyle dolaşıyorlar. Doğru, birinin nikah, öbürünün düğünü var. Doğru. İkisinden de tiksinmem için yeterli sebep var. Bir sürü insan evleniyor ya 7-7-2007'de. Ya var mı o kadar evlenecek nesi yer ya? Nesi var şimdi bunun tek esprisi? Tek esprisi 7-7-2007. Tarihini unutmamak. Hayır, bir de ertesi sene değişiyor abi, bitiyor esprisi. Bütün esprisi kaçıyor zaten. 100 kaç sene evlilik? 100 sene evlilik alırsan kaba bir hesapla, bir esprisi olabilir. Bir espri daha yakalayabiliyorsun en fazla. Onu da 20 yaşında evlensen. 100 sene sonra mı? Ha, 100 sene sonra 2107 yapıyor. 20, tamam, 20'yi görmeyen adam 21'i de görmez, ben sana söyleyeyim. O yüzden yine 07 07 07. Orada da 120 yaşında olacaksın en iyi ihtimalle. 120 yaşında 07 07 07'yi zaten göremezsin. Gözlerin yetmez. Bir de o günde o espriyi yapana kadar 50 defa tuvalete gitti. Gerçi ben sana söyleyeyim. 70 sene sonra da bunun esprisini çıkartabilirler bugün evlenenler. Yani 07 07 77. Ya bunlar 10 yılda bir bunun esprisini çıkarmazsa terbiyesizim. 10 yılda bir nasıl çıkarabilir abi 07? Çıkaracaksın 07. 2007'de çıkarıyorsa esprisine. 17'de nasıl çıkaracaksın Ege 2017'de? Yapar ya. 7 7 7 diye bakalım. Son şeylere bakalım bu senede falan der. Salaklar. Siz neye göre almıştınız evlilik tarihinizi? Çok özür diliyorum. Sen hatırlıyor musun? Cumartesi olsun diye. He. Sen de cumartesi yapmıştın değil mi? Bizim yok, bizim cumartesi değil ya. Cumartesi değil ya. Perşembeydim. Sen iyice bir çirkin yapmışsın o zaman. Yarın ertesi gün cuma, millet işe gidecek. Ben mi gideceğim bir şey? Millet hatta siz yayındaydınız, bağlanmıştık ya. Hadi ya, tam terbiyesizmişiz biz de ya. Ya bir de biz yayına mı gelmiştik? Balayı balayı. Biz terbiyesiz değil, biz salakmışız Oktay'cığım. Ne biz salakmışız abi. Çok özür dilerim ya. Ne konuşmuş, ne konuştuk ya, ben hiç hatırlamıyorum. İşte acısıyla tatlısıyla evlilik her zaman mutluluk değil. Zaman zaman zor dönemlerimiz oluyor diye ben anlatmıştım ertesi sabah. Doğru ya. Hemen daha bir gün olmadan. Bir gün tamam. Olmadı değil, ilk başta zaten balık baştan kendini belli eder. Yani kokar yani, demek istedim. Bu ne, uğur muymuş bu? Öyle bir şey mi var? Yok, hiçbir şeyi yok abi. Büyü gibi bir şey mi? Ya 7-7-2007'de evlenecek birileri acaba arayabilir mi? Ne istinaden alınıyor? Son günlerde abi, bir şey var ya, başını kaldıramıyordur ya. Saçmalama, hiçbir şey kalmamıştır ya. Hiç mi evlenmediniz ya? Hiç mi evlenmediniz derken have you ever gibi bir soru. Have you ever really... 7 rakamı kimilerince kutsal sayılıyormuş. Kimilerince derken? Bunun açıklamaları da var uzun uzun gazetede. Bir yandan. Bir yandan da Suudi Şeyhi kızı için 777 İstanbul dedi diye bir haber var. Dilerseniz ona da bakabiliriz. Bakalım. Çok bakabiliriz. Aslında ona. Biz şu ekip kurmak istiyoruz ya. Dünya ne? Sopa kardeşliği gibi. Ha. Bu gece bizim yani dünyaya kendimiz ilan ettiğimiz gece olabilir. Ne yapacağız abi mi? Milletin 7, şeyini 7, mi? 7, 7. Dünya sopalarla düğünleri basın. Ne bu zevzeklik diye. Kimi döveceğiz abi? Geline damatı dövsen geline olmaz. Geline vurulmaz da. Damada dövsen. Damada da vurulmaz abi. Abi damada. Zaten kız tarafı, çünkü kız tarafı çok istiyor zaten. 7-7-2007 diye. Kız tarafı mı istiyor? Tabii abi. Nereden uyduruyorsun şimdi? Hiçbir erkeğin adına, hiçbir erkeğin aklına gelmez o. Ben sana söyleyeyim. 7-7-2000 gelir de böyle hani şey tiplerin aklına gelir. Biliyorum o tipleri. O tipleri biliyorsun. Onlar da eser miktardadır. Çok değildir ama kıza yalakalık olsun diye şey yapar. Sevgilim çok güzel, 7-7-2007 de evlenin, ne dersin? Valla ben açık söylüyorum, 3. yılımızda evliliğin 3. yılında ben şeyi unuttum. Evlilik yıl dönümünü. Diyorsun. Aha. Vermişsin. Dedim yani. Geçenlerde bu olayı yaşadık ve onu gargaraya, espriye getirene kadar 40 takla attım. De helal olsun sana. Ya bu unutulan bir şey. Belki adam unutmamak için kendini ya, biliyor adam. Ya unuttum ya unut. Tamam Fahir. Tamam. Şöyle bir şey olabilir. Sen abi. Üzülme ya. Sen niye üzülüyorsun Ege adına unuttu diye. Valla ben üzülüyorum. Ter bastı kapıldı. Ya. Beni ter bastı var ya. Böyle ya bir şey unutmak demek ne? De benim için. Abi 7-7-2007'de evlenecek olan var ha, mı? Bu kadar kız... laf ettikten sonra arar mı ya adam? Ya bir genç kız neden 7-7-2007'de evlenmek ister? Ve bununla diretir. Tren kaçıyor Fahir, kız ne yapsın ya? Ya 7 belki adamı öyle şey yaptı. Adamın hiç evlenmeye niyeti yoktu. Kız son çaba olarak bu espriden yakaladı. Doğru abi. Kozu olmuş olabilir. Veya koza. Koza evresinde. Öyle bir de davetiye var değil mi? Koza diye. Ha, başka neler var Fahir bildiğim markalardan? Onları da söylesene biraz. Mesela arabalar. Hayır, düğün davetiyesini nerede yaptıracaksın? Ulus'ta. Tamam. Bak ne güzel anlaştık yani. O zaman konuyu kapatmışken ben sizi de küçük bir tatile göndereyim mi? Nereye? Mutfak. Ulus'a mı? Ulus'a gitsek ya. Ya bir günde Ulus'a gidelim ya. Daha meclise gitmedik. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ya Oktay hakikaten ya. Gideceğiz ya. Bizi heykele götürecektin. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarınızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabının sunduğu spor gündemi de demeyeceksiniz bizden. Hoş geldiniz Demircan abi. Ne oldu, iş buldunuz mu siz? Ya bırak o işi. Dün bütün gün sokaklarda dolaştım. İş mi aradınız? İş aradım. Bizim burada halk ekmek fabrikası var ya. Evet. Halk ekmek fabrikasının önünden geçerken bir de baktım ne göreyim? Fırıncı ilanı mı? Hayır. Bir olay. Bir coşku var, bir kalabalık var halk ekmek. Sizi mi gördüler diye sevindiler? Yok, benim herkes bana sırtı dönüp bir şeyler yapıyorlar. Size sırtlarını döndüler diye mi sevindiler? Bağırışıyorlar. Yani herkes değil de böyle bir yuvarlak olmuşlar. Hı hı. Anladın mı? Halka. Bazıları bana bakıyor, bazıları sırtı dönük. Bazıları da yan tarafını dönük. Dans mı ediyorlardı? Folklor mu? Yok, tam da durmuyor yani. Tam duruyorlar yani. Hareket etmiyorlar yani. Evet, anladım. Anladın mı? Böyle duruyorlar, gülüşüyorlar, gülüyorlar ve birbirlerini ittiriyorlar bir yandan da. Siz de kaynaşsaydınız aralarına. Ben de gittim dedim. İyi günler, ben de benim taşım diye gittim. İlk başta çünkü ben sosyal bir insan olduğum için. Doğru. Kendimi tanıtmak zorunda. İnsanla insan gibi, hayvanla hayvan gibi konuşmayı biliyorsunuz Demircan abi. Teşekkür ederim. Önce gittim, açık açık kendimi tanıttım. Oradaki... Böyle böyle dedim. Benim adım Demircan Tılsım. İşsizim. Yani... Sığıntı gibi yaşıyorum evimde. Karımın gözünde şu kadarcık değerim yok. Çocuklarımdan birisi maymun. Diğeri şeytanın çocuğu. O kadar demedim de hele. Ben dedim ismimi soyadımı açık açık söylerim arkadaşlar. Tamam. Demircan Tılsım dedim. Bir tane bebe vardı orada. Evet. Çaksaydınız bir tane ağzını. Ne diyeyim? Sosyallik adına ya. Bu çocuğun burada ne işi var gibi. Ama sarı bir bebe. Sarı mı? Sarı bebe. Ondan sonra eskiden Mihail Çenko vardı. Hatırlar mısın ağa? Hatırlıyorum. Bir de Çavuşescu vardı. Nereden hatırlıyorum Mihail Çenko'yu? Fenerbahçe'den. Ya ne alakası var? Rus milli takımından önerdi. Sovyet. Tamam, sonra Fenerbahçe'ye gelmedi mi? Gelmedi. Gelmişti bir kere de. Yolladılar takımdan. Şimdi onun gibi bir şey. Yani ama daha küçüğü. Bebe yani. Anladın mı? Cüce gibi mi? Ne bileyim lan sarı bebe deyince oradan bir iki kişi üşüştü benim başıma. Kızlı erkekli. Bakıyorlar bana falan. Ben hepsine tek tek kendimi tanıttım. Ondan sonra bir tane bizim iri bıyıklı göbekli bir adam geldi. Ne olur hemşerim dedi adam. Evet. Esas ben dedim sana ne olur diye soracağım dedim. Ha. Ben dedim 4 sokak aşağıda oturuyorum. Ne oluyor burada dedim. Demircan abi güzel ya. İlk önce sıcak bir selamlaşma, sonra gerçek yüzünüzü göstermişsiniz. Hayır, merak da ettim doğru şaka. Tamam, doğru. Herkes merak eder. Meğerse bunlar öğrenciymiş. Bu adamlar. Allah Allah. Çeşit çeşit ülkeden gelmişler. Ondan sonra 90 kadar kişiymiş. 95, 96 kişilermiş. Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu dedim. Bu arkadaşlar... Türkçe mi konuşuyorsunuz siz? O bıyıklı adamla konuşuyoruz. İri göbekli olanla. Tamam. Onunla konu. Ne yapıyorsunuz? Dedim bu arkadaşlar dedi adam. Yurt dışından geldiler. Çaksaydınız bir tane bıyıklıya. Neden? Ne bileyim öyle toplamış adamları getirmiş. Dedim ne işleri var burada? Yarışma yapıyoruz arkadaşım. Biraz gider misin dedi adam bana. Ne yarışması ya? Ne gideceğim dedim ben de. Yarışma. Kendi memleketim. Biz de, ben de yarışacağım diyemediniz mi Demircan abi? Arkadaşlar ne yarışması dedim. Ha. Tabii benim ince yani akıl dolu sorularıma cevap vermeden geçemedi adam. Şişti tabii. Şişti. Zaten iri göbekli. Ondan sonra ne desem öylesin. Ekmek yeme yarışması yapıyoruz dedi adam. Allah Allah. O zaman dedim ben de katılacağım. Hayır efendim sen katılamazsın. Bir yandan adamlar ekmek yiyor. O sarı bebe falan var ya, hiç hayatında ekmek görmemiş. Yazık gibi. Aç gelmişler, aç gideceklerdi nares. Kuru kuru ekmek yiyor adam ya. Meğerse yarışmaymış. Ben de kıracağım arkadaşım dedi adam. Sen dedim ne, kimle konuşuyorsun? Spor yorumcusuyum dedim. Oh. Nereye dedim arkadaşım dedim. Adam tabii kilitlendi kaldı ben nereye deyince. Ondan sonra... Demircan abi. Efendim? Orada böyle bir şişe falan yok muydu? Vursaydınız kafasına. Şişe mi? Ekmek kasaları vardı. Ekmek kasasıyla niye girmediniz? Adama daha yakında. Arkasındaydı adamın da ondan. Ha. Bir de benim amacım ekmekçiyi dövmek değil. Doğru, yarışmaya katılmak. Ekmek yemek. Ondan sonra dedim ki ben dedi hayır dedi. Neden dedim? Sen dedi öğrenci misin her şeyden önce dedi. Öğretmenim diyemedin mi orada? Söyledim. Evet. Ben dedim 2,5 hafta öğretmenlik yaptım dedim. dedim, inanmıyorsan dedim sor şu bebelere sor dedim. Orada uzaktaki bebelere. Ondan sonra adam öğrenci olman lazım, öğretmen değil deyince benim ki o zaman dedim. Öğrenciyim de senin. Yine götüreceğim dedim, yiyecek burada dedim. Onun da hakkı var arkadaş bu ekmekler dedi. Doğru. Orayı gitgide büyümeye başladı. Koşturdum. Bu turist çocuklar ne yapıyorlar o sırada? Onlar ekmek yemeye devam. Ondan sonra adam ne dedi, şey beğenirsin. Dedi ki bu çocuk da öğrenci mi? Nerede pasosu dedi. Pasoyu mu istedi? Pasoyu istedi. Onu başlatma pasosu dedi. O zaman dedi yabancı olması lazım bu yarışmaya katılması için. Oğlum dedim ismi Zira, ismi. Zira diye Türk adam duydun mu sen dedim. Demircan abi. Şimdi tabii dinleyelim anlattıklarınızla. Evet. Bir grup insan kendi aralarında bir eğlence yapıyor. Siz niye buna katılmaya bu kadar böyle şey yapıyorsunuz yani? Pardon. Kendi aralarında bir şey yapıyor. Çok özür dilerim ağayım. Şimdi ben alttaki 4 sokak altta oturuyorum. Evet. Benim halk ekmek fabrikasının önünde olan bir takım aktivasyonlardan neden haberim olmuyor? Neden ben ekmek yemiyorum? Orada al parasını da ver. Ülkeden 95-98 tane çocuk al parasıyla istediğin kadar ye Demircan abi. Onlar kendi aralarında eğleniyorlar. Sen de al o zaman. Alırım tabii ne sen olacak? Sen neden almıyorsun? Benim öyle bir hevesim yok ki ekmekte gözüm yok ki. Neden yok? Senin gibileri yüzünden işte adamlar yurt dışında biz yabancıyız. Biz öğrenciyiz diyerek yarışmayla beraber ekmek veriyorlar arkadaş. Tamam neyse Zira yabancı dedin sen. Zira yabancı dedin. Zaten insan değil maymun diyemedin mi? Yarışmanın sonu gelmiş. Ben derdim anlatıncaya kadar. O bıyıklı herif uyuşuk adam yüzünden yarışmaya giremedi Zira. Ondan sonra Tatar Alfred kazandı yarışmayı. Ne Alfred ya? Tataristan'dan gelmiş. Alfred diye bir bebe. Sarı bebe var ya. He o muymuş? O bıyıklı Tatar'mış. Ondan sonra hesap makinesi verdiler, kalem verdiler. Zira'ya ne vereceksiniz dedim. Birinci kalem veriyoruz dediler. Kardeşim bana niye vermiyorsunuz diye bağırmadınız. Bağırdım ortaya bakıyorum. Benim hakkım yok mu demediniz. En azından kalem verin ya. 3 tane ekmek verdiler bize dedi. Yeseydiniz onları. Eve getirdim. Çiçekle iyi oldu. Bak dedim ekmeğimi dedim. Kendim kazanıyorum da getiriyorum. Arkadaş dedim. Her gün böyle bir aktivite bulsanız siz paçayı kurtardınız Demircan abi. Anladım Demircan abi. Neyse artık önümüzde bol bol zaman var. İstersen dün biz o ekmeklerin ikisini yedik. İstersen bir tanesini sana satabilirim. Teşekkür ederim Demircan abi. İstersen yani değil mi? Maymunun eliyle tuttuğu ekmeği yemem. Yok eliyle tutmadı. Ayağıyla mı tuttu? Bana eline sardı. Ha o zaman yerim. Bir tane bana ayırın. Kuşak var ya kuşa. Kuşak mı yaptınız maymunu? Var ya canım görmedin mi böyle geniş kuşağı? Evet. Tilbentin onun arasına koyduk. Yani ellerine değmedi biliyorum bazen çok elleri pijalıyor değil mi? Doğru oraları buraları. Çok teşekkür ediyorum Demircan abi. Sana satayım mı? Bakma. Kaça satacaksın? Kaç lira var? 250 bin lira veririm. Yani 25 kuruş. Yok artık canım. Sen nerede? Kaç para ekmek kaç para? Nereden ekmek aldın en son? Bakkaldan al 25 kuruşa. Ben sana onu 12 TL'ye vereyim mi? Ver Demircan abi. Ama hemen getir çünkü bayatladıktan sonra bir kıymeti yok. Yok bununla ilgili yok bayatlamıyor. Hemen getirsen 15 TL sana. 15 TL'ye karşısında sana bir ekmek satıyorum. Onun önünde 4 TL'ye bağlarım. Üstü de bana kalır. Hadi kapa diyorum ben geliyorum canım benim. Neşeniz yerine geldi bakıyorum. Sen paraları hazırla değil mi? Ticaret kafası böyle bir şey işte yani. İşte ben sana ne dedim? Serbest çalışacağım arkadaş dedim. Makbuz verecek misiniz? Makbuz da gerekirse veririm. Tamam makbuzuyla bekliyorum ama makbuzsuz almam ekmek. Tamam getiriyorum. Tatar seni tatar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Önemli bir şeyi tartışacağız, saplayacağız demiştik. Ondan vazgeçtik. Şimdi şöyle bir yarışma yapıyoruz. Yeni yarışmamız Levent Kırcı yarışması. Anında duyulan manşete tepki verme. Hazır mısın? Ben soruları soracağım. Puanları da tutuyorum. Nasıl ya? Boşluk doldurma oynamıyor muyuz? Boşluk doldurma değil. Levent Kırcı tepkisi oyunu. Hazır mısınız? Tamam, hazırız. Fahir'e soruyorum ilk önce. Sağlıkta çatı 1, itirazlar 1001. Sağlıkta çatı 1, öbüründe 1001 ama o çatı bizim tepemize indiği vakit vatandaşın hali ne olacak? Çok güzel, coşkulu. Ve içerikten yoksun. Oktay geliyor. Tamam. Antalya'ya 3 günde 1523 uçak indi kalktı. Antalya'ya 3 günde 1523 uçak indi kalktı ama vatandaş kaç tane bu uçakların içinde? Çok güzel. Esprisi yok ama eleştirisi kuvvetli. Fay geliyor. Geç geç dediler, başına kule düştü. Ne koydun lan kafana? Bu da güzel bir skeçti ama mesajı az. Anladım. Bu Levent Gülcan'ın kafasına balta ile geldiği skeci bir kez daha herhalde şey yaptık. Hayır ya, yanlış anladın sen biraz herhalde ya. Levent Gülcan esprilerini hatırlıyoruz da. Evet. Yani aynıları olmak zorunda değil. Evet, tamam. Ama ben şimdi ekip arıyor diye şey yaptım. Levent Kırcı tekrar ekibine katılabilir miyiz? Ekip arıyor mu? Ekip mi arıyormuş? Ekip arıyor diye, ekip otosu. Biz o yüzden. Hazır mısınız? Serbest çağrışım moduna girdim. Tamam hadi. İyi yönetime yüksek not. İyi yönetime yüksek not. Oo, Fahir rol çalıyor. Evet. söyle. İyi yönetime yüksek not ama karne, vatandaşın elindeki karne sahte karne veriyorlar. Hayır, güzel girmişsin ama. Çok güzel girmişsin. Yalan olmadı. Oldu. İyi hazır yönetime misin? Yüksek not. Kötü yönetime en yüksek bu not. Bu notları kim doldurdu? Bak, bunun da kafiyesi olmadığından zayıf oldu. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Sor. Oktay'a geliyor. Evet. Sorum Oktay'a. Ya bu... O gazete yanlış kaldı. Şuradan biraz gazete versin Oktay ya. Tamam geliyor. Vereyim abi, çöpten mi? Nerede? Türbünler için güreşmedim. Türbünler için güreşmedim. Vatandaş için mi güreştim bre? Tekirdağlı bir güreşçimizin lafı bu. Güreş olunca Kırkpınar'a gitti. Ama burada şey. Eleştiri yanlış yere gitti. Nereye gitti abi? Yani türbünler için güreşmedim, vatandaş için güreştim olursa orada neyle... Hayır, vatandaş için mi güreştin diyor. Bir başka... Yani orada sen anlamadın abi. Türbünler için güreşmedin de vatandaş için mi güreştin? Ben şöyle olsa... Ben koltuk Levent... için, bence koltuk için güreşenler utansın. Bence şöyle olsa daha Levent Kırcı olurdu. Türbünler için de güreşilse, güreşilmese de vatandaşın sırtı yerde. O da güzel. Levent mesela. Kırcı burada ortaya çıkıyor. Daha iyi vurgulamış. Veya şey, koltuk Kırcı için güreşenler falan diye hocam, o olabilir miydi acaba? O koltuk için güreşenler. Koltuk altı veya. Olabilir hazır miydi? Geliyor. Evet hocam. Amerika bu fareyi çok sevdi. Hadi fare. Bende mi? Sende. Amerika bu fareyi çok sevdi. Vatandaşın bu midesindeki fink atan fareler acaba Amerika'yı sevdi mi? 3 nokta. Yavan giden şeyi vurgu numarasıyla toparladınız için doğru kabul ediyorum. Çünkü hani boş. Çünkü boş dolaptaki fareler utansın. Ben sana sorayım Ege. Evet. Ben bu konuda biraz iyiyim. O yüzden yani sizle yarışmayayım dedim. Hani ben uzun yıllar Levent Kırcı ile dirsek teması halinde olduğum için. Omuz omuza diyebilirsin. Ne teması için ne olduğunu herkes biliyor. Arjantin'in First Lady'si başkanlık yarışına girdi. Hadi bakalım. Arjantin'in First Lady'si her zaman yarışabilir ama bizim vatandaş her zaman Last Lady olacak. Yani İngilizce'ye Türkçe espri yap. Aa, bu fena değildi yani. Ona bile iyi güzel buldu. Bir tane de bana patlatsan ya. Sağa patlatıyorum bir tane de Fahir. Veriyorum. Hı hı. Allah Allah. Spor sayfalarından verebilir miyim? Hiç fark etmez. Her yerden verebilirsin. Hayatın her alanını Levent Kırca çünkü. Hayat veriyorum Fahir bütün... dinle. Evet. Kartala taş gibi stoper. Kartala taş gibi stoper vatandaşa... Kocaman bir baş gibi zam mesela zam gibi o, öyle bir şey düşünmüştüm ama tamam aslında yani güzel girdin. Ben de vatandaş da güzel kullanırsın diye bunu seçtim ya. Bak şey yapayım kartala ben, taş doğru, gibi stoper vatandaşa. Mi? Ben yapayım mı? Ha. Vatandaş sahaya çıktığında onun karşısına esas kaya gibi bir stoper aranacak ama nerede? Evet doğru ya biz bunu çünkü Levent Kırca'lığı vurgulamamış. Tamam çok eski şeyde kaldık çok geride kaldık. Evet hocam ver yansın. Vereyim mi? Ver ver. Hiçbir şey. Ya ver ağzına ne geliyorsa söyle. Ege seninki geliyor. Ver. Patlama değil. Zıplama teorisi. Seçimler yaklaştıkça politikacıları patlarken de zıplarken de hoplarken de daha çok göreceğiz. Ne dersiniz? Geliyor Fahir. Ben yoruldum ve yavaş yavaş içime girdiğini tamam, son. Hissediyorum. Son. Geliyor. Sonra son. Buradan şey çağıracağız. Levent Kırca egzorsisti çağıracağız. Hepimizin içindeki Levent Kırca'ları çıkaracağız. Onları öldürmek lazım kutsal galiba. Kutsal suyla. Kutsal su. Öldürüyor muyuz yoksa bir yere mi kapatıyoruz tekrar şeye çıksın diye? Levent Kırca'nın egzorsizmi... Sisler içinde yerin altına giriyor. Kutsal sonra... suyla öldüremiyorsun yalnız. Yanlış bir bilgilendirme yaptın. Neyle? Jet skiyle. O başka bir tane bir şey vardı. Onu öldürebiliyorsun. Başka bir tane manken vardı ya. Hmm. Neydi o? Kimdi o? Kavga ettikleri. Mankenle kavga ettikleri mi? Onun suyla mı? Onun suyla mı? O mankenin suyunu çıkarmak lazım. Evet. Söyleyeyim. Hayır. Evet. Biliyor. Uzay turizmi artık yatırımcının gözdesi. Uzay turizmi yatırımcının gözdesi ama güneydeki yatırımcı kan alıyor be. 1523 tane uçak indi. Bu uçakların nereye indi? Antalyalı kan alıyor. Bu çok tatlı. Hiç beğenmedik Fay. Hiç gülmedik çünkü. Çok sinirli söyledim. Çok gerçekçi yani oldum. Çok realistik böyle, oldu. Artık böyle... Esprisi kaçtı yani. Hayır bir dakika ya. Levent Kırca'nın en önemli şeyi espriyle eleştiri at başı gidecek. At başı gidecek. Sırf eleştiri. Tamam peki o zaman düzeltiyorum. Neydi? Sırf laf sokuyorum falan yani. Dikkat etsen müzik bile gelmiyor. Tamam. Söyle uzay mi? Turizmi artık yatırımcının gözdesi. Uzay turizmi artık yatırımcının gözdesi ama devleti hortumlayanlar da uzayda mı acaba? Bak gene müzik gelmedi. Ben yapabilir miyim? Bir şans ya, daha istiyorum ya. Tamam bir şans, daha, bir şans daha istedim. Joker hakkını kullanıyor tamam. Fahir. Uzay turizmi artık yatırımcının gözdesi Fahir. Uzay turumcisi yatırımcının gözdesi de bankalara paralarını yatıranlar acaba offshore zede mi? Bence bu güzel oldu. Komik olmadı gene. Komik oldu. Bir dakika sizi birbirinizle son bir şans verin. Doğrusunu yapayım mı? Vatandaş hakkımı da... Tamam. Vatandaş demedin çünkü. Tamam. Bak. Tamam. Uzay turizmi artık yatırımcının gözdesi. Buyurun Ege. Yatırımcılar uzaya gidiyor da batırımcılar nereye gidecek? Ama sen kendin veriyorsun müziği. Evet Ege. Ne iğrenç bir insansın. Levent Kırca da millet evde teybi mi açıyordu? O da kendisi veriyordu müziği. Benimkini niye ben veremiyorum? Kapatıyorum. Ben akıl etmenin müziği son, son cümleyle kapatıyorum. Ege son, senden son başlıyoruz. Son bir cümle. Levent Kırçalar ölmesin diyorum. Fazla yağlara enjeksiyonlu çözüm geldi. Vatandaşın fazla yağ yok. Zaten ayağında bir donu kalmış. Neydi? Neye bağlanıyordu? Fazla yağlara enjeksiyonlu çözüm geldi. Ha. Yakında enjeksiyon yapacak şey bulamayacak bu. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Gözlerini açarak lanet kırışı olmuyor. Gözlerini bir sonuna kadar bir açıyorsun ya. Onu yapmana gerek yok. Bak ya neydi? Fazla yağlara enjeksiyonu çözümler. Ya, ya vatandaşın yağ mı buluyor da bunun fazlasına enjeksiyon yapılıyor. Kime diyorum ben? Fahişan da olmuşsun sen ya. Bekir Hazar gibi bir adamsın. Abi şimdi anladım ben. Şimdi burada ama son artık bu bizim final count dediğimiz hadise gel. Hasar oldu. Ya burada son geriye sayım yapıyorum. Bak, final countdown. 3 kişi vardır. 3 kişi vardır. Kim? Büyük Usta Kayağan. Araştırmacı, gazeteci. Uğur Dündar ve gazeteci, yazar Bekir Hazar. Büyük Üstad Levent Kırca. Ya büyük üstad, ikinci büyük üstad Neşat Uygur. Bunlar ne çabuk unutuldu. Niye o zaman espriyle eleştiriyi kaynaştırmıyorsun güzelce? Daha sadece ya. Bağırma, sadece bir öfkeseli. Hayır, öfkeseli değil canım. Bir önce verdiklerimde de espriyi fazla kaçırdığım yerler de oldu. Efendim söyleyeyim, eleştiriyi fazla kaçırdığım yerler tamam, de oldu. Tamam hadi son bir şey veriyorum artık. Bence oldu. Evdeki espri... kediler astım yapıyor. Evdeki kediler astım yapıyor da. Ama... vatandaşın kedi mi yesin? Kedi mi yesin? Bunu mu istiyorsunuz? Tamam, ben şey diyorum. Bir saniye, bunu mu istiyorsun? Bu ama sen de yanlış yere veriyorsun. Abi susmuyor. İstiyorsunuz diye devam ediyor. Ha, peki. Evdeki kelimeler. Kelimeler. Kediler astım yapıyor da. Evdeki fareleri başka kim kovalayacak yoksa ben mi? Bir tane de ben o zaman yoksa söyleyeyim. Ben mi orada sona doğru kötü gidiyordu da araya bir espri daha katayım. Evdeki kediler astım yapıyor ama vatandaşın evdeki hesabı çarşıya hiçbir zaman uymuyor. Kenan Hırcalar içimizde her zaman yaşayacak. Bunun en güzel örneğini vermiş olduk. Ve modern sabahlar hep havadan sudan konuşuyor. Hayır, bir yayın gücü var, hiçbir şey eleştirmiyorlar. Diyenlere en güzel cevap. Tokat verisi yaptı bugün. Bugünün tarihini bir yere yazalım bence. Bence 7-7-2007. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.